niedzieli. Produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Słuchałem Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed chwileczką piknęło, czyli minęła dokładnie godzina siódma. Dziś mamy piątek, ostatni dzień marca, 31. I teraz usłyszymy serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. W szkołach i przedszkolach dziś strajk. Nauczyciele domagają się m.in. podwyżek pensji i gwarancji, że będą mieli pracę. Trwa proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Za kilka godzin mamy się dowiedzieć, jak Bruksela zamierza prowadzić negocjacje z Londynem. We Francji demonstrowali emeryci. Jak mówili, to co dostają od państwa, nie starcza im na życie. Za pół godziny w wielu szkołach i przedszkolach w Polsce zacznie się strajk nauczycieli i innych pracowników. Organizuje go Związek Nauczycielstwa Polskiego po przeprowadzonym wcześniej referendum, w którym większość opowiedziała się za protestem. Strajk ma polegać na powstrzymaniu się od wykonywania obowiązków. Za zorganizowanie opieki nad dziećmi odpowiedzialni będą dyrektorzy. ZNP krytykuje reformę edukacji i domaga się gwarancji, że do 2022 roku w szkołach nie będzie zwolnień, a warunki pracy nie zmienią się na niekorzść. Chcą też podwyżek dla nauczycieli o 10%. Katarzyna Ingram. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapewnia, że strajk nauczycieli i pracowników oświaty jest zgodny z prawem. Strajk jest legalny i nikt z uczestników tego strajku, ani pani woźna, ani nauczyciele, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Agnieszka Ciesielska, wicedyrektor 64. Liceum imienia Witkacego w Warszawie, mówi, że znacząca większość nauczycieli jej szkoły poparła strajk. Ale nie oznacza to wolnego dla uczniów. Zamiast lekcji będą mieli warsztaty zorganizowane przez jedną ze szkół wyższych. Będzie jeden warsztat dotyczący autoprezentacji, sztuki publicznych wystąpień, drugi warsztat dotyczący motywacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie strajku podaje, że nie jest stroną sporu między nauczycielami a dyrektorami. Wiceminister edukacji Marzena Machałek na antenie Polskiego Radia mówiła, że minister edukacji Anna Zalewska powołała specjalny zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli, a w kwietniu resort poinformuje o podwyżkach. Przygotowywane są podwyżki dla nauczycieli. Według ZNP w strajku weźmie udział od 40 do 45% szkół w całym kraju. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że po 89 roku będzie to trzeci strajk nauczycieli. Wcześniejsze były w 2007 i 2008 roku. W serwisie Trójki teraz o wspólnej akcji polskich i hiszpańskich policjantów, a także Europolu. Efektem było przejęcie 200 kg haszyszu o czarnorynkowej wartości ponad 3 milionów złotych. I rozbicie gangu, który zajmował się m.in. przemytem narkotyków. Tworzyli go także Polacy, którzy coraz częściej przenoszą nielegalne interesy do innych krajów Unii. Tematem zajął się Mariusz Pieśniewski. Przestępcy, którzy zostali zatrzymani, produkowali i podrabiali znane marki papierosów, ale też przemycali narkotyki. Tak było 13 marca w transporcie pomidorów z Hiszpanii do jednej z sieci dyskontów w Polsce. Ukryto 200 kg haszyszu, powiedział mi nadkomisarz Przemysław Domagała z gdańskiego CBŚP. Była podwójna ściana w chłodni, w której były przewożone pomidory. Za tą ścianą były haszysz w kostkach schowane. Zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii działały fabryki nielegalnych papierosów, a jest to dziedzina przestępczości, która się w Hiszpanii szybko rozwija, powiedziała mi superintendent Piedad Alvarez de Arriba, szefowa Policji Narodowej Hiszpanii. Las organizaciones criminales dostrzeżono wzrost miejsc, w których produkuje się papierosy. Przede wszystkim to są obywatele z Bułgarii. Nic dziwnego, że śledztwo koordynował Europol. W tej sprawie Polacy dzielili się technologią. Tytoń dostarczali Bułgarzy, a na miejscu pracowali też Ukrainiec Y. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dwa dni po oficjalnym uruchomieniu procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dzisiaj Bruksela przedstawi wstępne założenia negocjacyjne, które następnie zostaną rozesłane do krajów należących do wspólnoty. Wczoraj brytyjski rząd przedstawił Białą Księgę Prawa. Pozwala ona na automatyczne przejęcie wszystkich obowiązujących dzisiaj w kraju regulacji unijnych. Chodzi o to, żeby po Brexicie uniknąć pewnego chaosu. Dopiero potem rządzący będą wprowadzać ewentualne zmiany. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wielka ustawa uchylająca, tak brzmi nieformalna nazwa aktu, 39 stron, które pozwolić mają na płynne przejście pomiędzy dwoma porządkami prawnymi. To kluczowe dla zapewnienia łagodnego i uporządkowanego wyjścia z Unii, mówił minister do spraw Brexitu David Davis. Dotrzymamy obietnicy, by skończyć z dominacją europejskiego prawa po naszym wyjściu z Unii. Nasze prawo będzie tworzone w Londynie, Edynburgu, Cardiff i Belfaście, a interpretowane przez sędziów nie w Luksemburgu, a w Królestwie. Cały szereg kwestii od ochrony środowiska po prawa pracownicze czy regulacje biznesowe. Zaprezentowany zarys projektu ostateczny kształt przyjąć ma jeszcze przed Brexitem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Francji. W wielu miastach tego kraju na ulice wyszli emeryci. Pod koniec kwietnia odbędą się wybory prezydenckie i od kandydatów na to stanowisko demonstranci domagali się deklaracji, że sytuacja ludzi żyjących z emerytur poprawi się. Relacjonuje nasz korespondent Marek Brzeziński. Uczestnicy marszu, jaki przeszedł ulicami stolicy, przypominali, że niemal 1,5 miliona osób, które przepracowały 40 lat, żyje poniżej granicy ubóstwa. Francuzki, średnio najdłużej żyjące ze wszystkich Europejek, skarżyły się, że niewaloryzowane od lat emerytury nie pozwalają im na godne spędzenie starości. Przeciętna emerytura mężczyzny jest o 700 euro wyższa niż kobiet. Przeżycie miesiąca za 800 euro łączy się z finansowymi akrobacjami. Konsultacje u reumatologa, protezy stomatologiczne i aparaty słuchowe, albo konieczność oddania się czyjejś opiece, to jest poza naszym zasięgiem. 40 lat temu we Francji na emeryturze były 4 miliony osób. W tej chwili jest ich ponad 15,5 miliona. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To wszystkie wiadomości. Teraz skrót w trójce o 7.30. A teraz elegancko mówię dzień dobry Michałowi Gąsiorowskiemu. Bo będzie sport. Równie elegancko odpowiadam dzień dobry i przygotowałem całkiem niezłe wiadomości, przynajmniej jeżeli chodzi o naszych sportowców i Łukasza Kubota na przykład, który nie zwalnia tempa, bo tak, 2 tygodnie temu grał w finale tenisowego turnieju w Indian Wells, a teraz znowu awansował do finału w Miami. Razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali w 2 setach Amerykanina Briana Bakera i Kanadyjczyka Daniela Nestora. W finale zmierzą się z Amerykaninami Nicolasem Monroe i Jackiem Sockiem, którzy niespodziewanie pokonali braci Brianów. W finale pań zagrają natomiast Karolina Woźniacka i Johanna Konta. Dunka wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową, a Brytyjka pokonała Amerykankę Venus Williams. W turnieju męskim bardzo mocny opór stawił Szwajcarowi Rogerowi Federerowi Czech Tomasz Berdych. Górą Federer, który zwyciężył dopiero po zaciętym tiebreaku 3 seta. O zwycięstwo na Azorach walczy rajdowa załoga Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Prowadzą po 4 odcinkach specjalnych i jak zwykle czują się świetnie w tej imprezie. Świetna pogoda nas przywitała, to może się zmienić, ale to są Azory. Wszystko może się wydarzyć, dobry feeling, fantastyczny samochód. Robię co mogę, mam przyjemność z jazdy, więc wtedy jestem szybki. Cieszy się Kajetanowicz, który chce ponownie zdobyć rajdowe Mistrzostwo Europy. Nasi żeglarze bardzo by za to chcieli zdominować regatę o Puchar Księżniczki Zofii na Majorce. I są na dobrej drodze, bo w klasie RSX Zofia Klepacka objęła prowadzenie. W gronie mężczyzn prowadził Paweł Tarnowski, ale niestety po słabszym dniu spadł na razie na 5. miejsce. Anderlecht Bruksela jest zachwycony Łukaszem Teodorczykiem. Dlatego władze klubu zdecydowały się na definitywny transfer Polaka i wykupiły go z Dynama Kijów. Według nieoficjalnych informacji za 4,5 miliona euro. Menedżer Anderlechtu Herman von Holzbeck powiedział telewizji klubowej, że bardzo się cieszy z tego definitywnego transferu. Integracja Teodorczyka z zespołem przebiegła wyjątkowo sprawnie. Od pierwszego dnia Polak jest w 100% wykorzystywany w drużynie. Chcemy, aby współpraca ta również się utrzymała. W klubowym komunikacie jest cytowany również sam zawodnik, który zapewnia, że postara się podziękować klubowi za zaufanie, ciężko pracując, aby zdobyć upragniony tytuł mistrza kraju. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. A ten upragniony tytuł jest coraz bliżej. W tabeli belgijskiej ekstraklasy Anderlecht jest na prowadzeniu, choć z zaledwie punktem przewagi nad Club Brugge. Zanim przedstawię prognozę pogody, interesująca wiadomość od Jarka ze Szczyrku. To a propos zmian pogodowych i nadejścia wiosny. Otóż tam właśnie w Szczyrku, w jednym z ośrodków narciarskich, jutro ma się odbyć zjazd na nartach, ale warunek, trzeba być w bikini. Ja nie wiem, jak to jest u mężczyzn w bikini. Nie jeździłem nigdy w bikini na nartach, ale wydaje mi się, że pogoda pozwala na taki eksperyment. Słońce zeszło w Warszawie o 6.14, zajdzie o 19.07, czyli dzień dłuższy od najkrótszego już. Uwaga, 5 godzin i 10 minut. A pogoda, no, ciepło. W północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na północy, miejscami burze. A temperatura pomiędzy 12 w Suwałkach, poprzez 16 w Olsztynie, 18 w Warszawie i w Kielcach, 20 w Poznaniu i Krakowie, aż po 21 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci.

Otrzymałem uściślające i fachowe wyjaśnienie od pani Ewy z Krakowa a propos kwestii podnoszenia żyrafy. Otóż pani Ewa informuje mnie i za moim pośrednictwem państwa, że do podnoszenia żyrafy służy żyraf. Analogicznie jak do podnoszenia żurawi służy żuraw. No wydaje mi się, że ta informacja rozwiewa już wszelkie wątpliwości. A teraz co do muzyki. Mam taką piosenkę, która dwukrotnie nadana na antenie porannej w mojej audycji wywołała państwa zainteresowanie, pytanie i tak jak mi się wydaje, ona ma potencjał, że można by ją podlansować. Podejmijmy taką próbę. In San Francisco, left it with a pretty señorita in San Miguel. When the sun comes up on Sunday morning, I'll be strolling down the cobblestone street to the Mission Bell. There's magic in the air, laughter everywhere, the jacarandas in bloom. We make love in the morning, siesta in the afternoon. But the nighttime is the right time. That's when I fell. It's easy to fall in love in San Miguel. Piosenka nosiła tytuł San Miguel. Jak śpiewał artysta, właśnie w San Miguel bardzo łatwo jest się zakochać. Wróci ten utwór i zobaczymy, czy państwa do niego przyzwyczaje. A teraz hasło dom w samochodzie. No bo uwielbiamy te samochody. Samochodów sprowadzamy jakieś miliony. zagranicy, używane na razie głównie, ale pomaleńku rośnie nasza zamożność. No i w tym samochodzie wyczyniamy różne rzeczy, czasem dziwne. Ewa Dudzińska prześledziła te kwestie. Wsteczne lusterko do siebie, torebka najczęściej leżąca na przednim siedzeniu jest wysypywane, co w niej jest, i zaczyna się poprawka makijażu. Zmieniają się światełka, zaczyna się żonglerka. I taki ciekawy obrazek w sensie zachowania pań, że lusterko, niewinny uśmieszek, a sekundy lecą. Często panie szybko wybiegają z domu, nie mają kiedy sobie podmalować rzęs, ust. Czy kodeks w ogóle uwzględnia taką czynność w samochodzie? Prawnicy nie przewidzieli takiej czynności. Podinspektor Jarosław Mazek, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji. Na pewno nie jest to bezpieczne. Wiadomo, kobieta zwraca uwagę na lusterko, a nie zwraca uwagi na to, co się dzieje przed samochodem. W ogóle sobie nie wyobrażam takiej czynności podczas jazdy, czy w korku jak stoi, też powinna reagować na to, co się dzieje przed nią. Stąd często sam widzę jako kierujący, że inni kierowcy trąbią, bo właśnie kobieta zaczęła sobie poprawiać usta, rzęsy czy brwi. Panowie są niecierpliwi w takiej sytuacji, trąbią. No właśnie. Trąbić można w mieście? Używanie sygnału dźwiękowego jest dozwolone tylko w sytuacjach zagrożenia. Czy to nazwać zagrożeniem? Raczej nie. Z naszego badania wynika, że to nie jest już słuchanie radia, czyli taka naturalna rzecz. Wchodzimy do samochodu, wciskamy radio. Aleksandra Franas, autorka raportu Samochód drugim domem Polaków. Badanie na zlecenie Kongsberg Automotive. Tutaj mówimy już o odsłuchiwaniu audiobooków, o spożywaniu posiłków. Może jest to na razie kawa, śniadanie, za chwilę może być to obiad. Dlatego ten samochód jest tym naszym drugim domem. Proszę mnie nie traktować jak męskiego szowinistę, bo również łatkę przypnę kierowcą panom. Panowie bardzo często zmieniają radia CD, niezręcznie powiem, gmerają coś z radiem, z tym, co się dzieje na konsoli samochodu. I to też w tym momencie zmieniają się światełka, następuje tak zwany szarmancki pisk opon i ile fabryka dała. Najgorszy jest ten moment, jak się wjedzie w taki duży korek. Człowiek się spieszy, więc wydaje się, że ten czas ucieka, że można by to jakoś wykorzystać. Piję kawę, jeśli nie zdążę rano wypić. Sprawdzam czasami SMS-y. Oczywiście dzwonię, albo ktoś do mnie dzwoni. Oprócz tego obserwuję, co inni robią. Raz widziałam mężczyznę, który się golił, ale nie brodę, bo to jeszcze bym zrozumiała, ale on sobie jeździł tą maszynką po czaszce. Mężczyźni, to oni podróżują codziennie w samochodzie i tendencja ta wzrasta z wiekiem. No tak, bo na ten samochód trzeba zarobić, a to też czasami trochę trzeba czasu. Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, to są duże miasta, w których korki zajmują nam dużą część naszego czasu codziennie. No, ale widział pan, że się maluje. Ale widziałem, no przecież to nie jest tajemnicą jakąś. No. Można sobie oko wydłubać. Ale można, żeby pani wiedziała, ale jak jedzie... Nie polecam tego. Najgorsze to jest komórka. Poza tym za to mandat można otrzymać. No i te 300 zł. Nagle chyba jakieś miliony dolarów uciekają w sensie biznesowej sytuacji, bo trzeba mieć telefon przy uchu, bawić się lewarkiem zmiany biegów lewą ręką, bynajmniej nie prawą. Wszystko w ramach rozsądku i wyobraźni, bo samochód to jest dobra rzecz, bardzo wygodna, ale umiejętnie musi być użytkowany. Tak się trochę zastanawiam, czy jest coś nagannego w tym goleniu głowy, jeżeli to nie wpływało na płynność ruchu, no ale może nie powinien rzeczywiście, tym bardziej, że te włosy mu spadały pewnie na siedzenie. Jedno, co wiem, programu trzeciego w samochodzie słuchać można. Gonna sell me another lie. Viola jedzie do szkoły na angielski i ma zadanie, które pani im kazała przygotować i prosi mnie o podpowiedź. Mam podpowiedzieć, jak się prawidłowo wymawia nazwę dżinsów Levi's. No niestety byłoby to nieładnie, gdybym ja podpowiadał, jak się wymawia Levi's, więc droga Violu, musisz sama to przygotować i wtedy będziesz w szkole pochwalona. A teraz w związku z tym, że mamy połówkę, pół do godziny, to Krzysztof Zyblecki o pół do ósmej przedstawi skrót. Warszawski sąd rozpozna dziś apelację generała Pawła Bielewnego. W czerwcu ubiegłego roku były wiceszef Biura Ochrony Rządu został uznany winnym nieprawidłowości przy organizacji ochrony wizyt w Smoleńsku w 2010 roku. 7 kwietnia ówczesnego premiera Donalda Tuska oraz 10 kwietnia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Stołeczny Sąd Okręgowy skazał Bielewnego na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za brak należytej kontroli nad przygotowaniem podróży. Więcej o apelacji powiemy za pół godziny. Rząd ma dzisiaj podsumować pierwszy rok funkcjonowania programu Rodzina 500+. Świadczenie w wysokości 500 zł rodzice otrzymują od 1 kwietnia ubiegłego roku na drugie i kolejne dzieci niezależnie od dochodu. Program objął do tej pory ponad 3 miliony 820 tysięcy dzieci. Włosi bardziej boją się smogu w miastach i zmian klimatycznych niż zamachów terrorystycznych. Tak wynika z sondażu zaprezentowanego w Mediolanie. Stan środowiska naturalnego budzi niepokój ponad 3/4 ankietowanych. Zagrożenie terrorystyczne jest z kolei powodem troski 63% mieszkańców Italii. Od 2015 roku w wielu włoskich miastach obowiązują nieprzerwanie nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z możliwymi zamachami. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze składek pokryły w zeszłym roku 74,2% jego wydatków. To najlepszy wynik od 10 lat, mówi Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. We wcześniejszych latach było to różnie, około 70%, ale w większości poniżej 70%. Prezes ZUS dodaje, że to efekt m.in. wysokiego wskaźnika aktywności zawodowej i niskiego bezrobocia. Do końca ubiegłego roku województwa w ramach swoich regionalnych programów operacyjnych ogłosiły konkursy na wsparcie dla firm w kwocie niespełna 6 miliardów złotych. To zaledwie ponad 13% całej dostępnej na ten cel puli. Na koniec tego roku będzie to 22%. Tak wynika z raportu Grant Thornton. Regionalne programy operacyjne są przygotowywane, realizowane i rozliczane przez zarządy województw, mówi Wojciech Stelmaszak, ekspert funduszy unijnych. A więc są to mocno, powiedziałbym, samorządowe inicjatywy, jeżeli chodzi o programy. 16 regionalnych programów operacyjnych. Tutaj mogę powiedzieć niestety, jak w poprzedniej perspektywie 7-13, rzeczywiście to tempo nie jest imponujące. I na przykładzie różnych województw można zauważyć, że te środki wydatkowane są wolniej od programów centralnych. Z opublikowanego raportu wynika, że tempo wdrażania dotacji unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych jest na tyle niskie, że spora grupa przedsiębiorców wybiera dofinansowanie z programów realizowanych przez państwo. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami najważniejszych indeksów. Centrum uwagi pozostają banki centralne w USA i Europie oraz polityka prezydenta Donalda Trumpa. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,33%, Nasdaq zwyżkował o 0,28%, Standard & Poor's wzrósł o 0,29%. Złoto rozpoczyna cenowy rajd do poziomów ostatnio obserwowanych 4 lata temu. To skutek rosnącej inflacji oraz realnie ujemnych stóp procentowych, które napędzają popyt. Cena za uncję złota, zdaniem analityków, może dojść w tym roku nawet do 1400-1500 dolarów. Teraz uncja złota kosztuje 1241 dolarów. Frank szwajcarski kosztuje 3 zł. 93 grosze, euro 4 zł. 20 groszy, dolar 3 zł. 94 grosze, funt brytyjski kosztuje 4 zł. 92 grosze. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Mamy jeszcze nawiązanie do tych opowieści o tym, co tam w samochodzie niektórzy robią. Pani Ania napisała, że jej mąż kiedyś też wywołał nie lada sensację, malując się w samochodzie. A do tego pracuje ten mąż pani Ani jako klaun w hospicjum. Zaspał, więc żeby nie zawieść dzieci, zrobił szybki make-up w aucie. Mogę sobie wyobrazić miny tych, którzy przez szybę zobaczyli męża pani Ani już kończącego przygotowania. Pogoda. W północno-wschodniej połowie kraju będą te, jak się nazywa, pochmurny, z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, a na północy miejscami burze. Mimo pochmurnych, temperatura bardzo przyzwoita, Suwałki 12, Białystok, Zakopane 15, Gdańsk, Lublin, Rzeszów 17 stopni, w stolicy i w Kielcach 18, 20 w Poznaniu i Krakowie, a w Szczecinie i Wrocławiu 21. Zachód Europy właściwie podobnie, w Londynie 16, Paryż 17, Bruksela, Madryt, Lizbona 18, a 21 w Berlin i wygrywa Rzym 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euroshop dzisiaj! 7 dni szalonych cen w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali, Sharp za 1199, Smart TV 32 cale, Hitachi Wi-Fi za 945, laptop HP Intel Core i3, dysk 1000, Radeon 2 giga za 1990, pralka Whirlpool, elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Filet z piersi kurczaka ma kosztować 11,99 za kilogram, a mleko Twój kubek 3,2% tylko złoty 99 za litr. Oferta ważna do niedzieli 2 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. A podróż? O jakiej podróży marzysz? O takiej z Tobą. Bezkresna droga, zachodzące słońce i kilometry cudownych chwil. Warto mieć marzenia. Jeszcze lepiej je spełniać. Wybierz teraz Volkswagena z nowego rocznika 2017. Bo w cenie wybranego modelu otrzymasz wymarzone wyposażenie dodatkowe i 2-letnią ochronę pogwarancyjną. W ten sposób zyskujesz nawet do 10 tysięcy złotych. Szczegóły na Volkswagen.pl. Twój Volkswagen na miarę marzeń. Volkswagen. Barbara? Patrz, co mam. Daj koszyczek. Ale złapałeś. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21,5 minuty ósemka będzie. Studentka Małgosia napisała bardzo miły list na temat programu trzeciego, na temat różnych audycji, na temat moich wyborów muzycznych i nieśmiało zapytała, czy da się załatwić dla niej mały urodzinowy prezent muzyczny. To nie jest koncert życzeń, pani Małgosiu. Ale wszystkiego dobrego. And the sound of the organ song. I know we were talking about soul. And your soul gets a feeling all right. Late in the midnight hour. You looked at her and you said, she got soul. She got soul. Normalnie, proszę Państwa, serwisy informacyjne są o równej godzinie oraz o tak zwanych połówkach, czyli 6.30, 7.30. Ale pomiędzy serwisami docierają do nas wiadomości, które wymagają natychmiastowego podania na antenie. Chciałem taką jakąś ciekawostkę, żeby powiedzieć, że mam bliźniaków, to znaczy wnuków. Mają 16 miesięcy i wykiwali matkę po cichu, bo sama jest, bo tam rodzice są w szpitalu. Zjedli tubę pasty do zębów i biedna tego, ale podobno lekarz mówi, że nie szkodzi, że nie, nic im się nie stanie. Także przestrzegam przed bliźniakami, bo trwane towarzystwo jest. Uwaga, proszę Państwa, przestrzegamy cały kraj, a nawet kraje ościenne. Uwaga na bliźniaki. So foolish to think that I'll be around when you make your mind up, yeah. Your feet on solid ground, your feet on solid ground. I could be anyone, anyone, as long as you got every single thing. Ask for my opinion. If you can't face the truth, every time I leave myself open, you line me up to lose. You line me up to lose. I could be anyone, anyone, as long as you got every single thing. Times can we put ourselves through this war like all the lovers that have been here before? Do siódmej zostało nam trochę czasu, a w tym czasie na antenie pojawia się... Czarnoksiążnik. Czyli Mateusz Matyszkowicz. Panie Wojtku, nie wiem, jaka jest pańska ulubiona książka i jaki jest ulubiony film. Ja osobiście jestem zakochany w Ziemi Obiecanej. Tej Raymonta i tej Wajdowej Ziemi Obiecanej. To jeden z moich ukochanych filmów. Uwielbiam ten rytm maszyn, które przędą włókna w fabryce. Uwielbiam te historie i właśnie za sprawą tej miłości sięgnąłem po świeżo wydaną książkę o fabrykantach. Fabrykanci, burzliwe dzieje łódzkich bogaczy. Znalazłem tam wiele historii, które odpowiadają tym, które znamy i z Raymonta, i z Wajdy. Są historie wielkich bankructw, ale też zbijania ogromnych fortun. Jest to wszystko, co znamy, ale jest jeszcze więcej. Kilka historii, które mnie zafascynowały. Postać Karola Bylego, człowieka, który dorobił się ogromnego majątku, bo kierował się dewizą, stojąc w miejscu, cofasz się. To dobra dewiza chyba też na ten dzień dla wszystkich słuchaczy, ale jest też wiele takich historii, których w Ziemi Obiecanej nie ma. Historie ułańskiej wręcz fantazji, czyli czegoś, co z fabrykantem raczej się nie kojarzy. Na przykład taki Herman Poznański, który poślubił niejaką Janinę. Ta Janina wybrała wolność. Razem z dwójką dzieci wyjechała do Francji. Tam dzieci mówiące już głównie po francusku, czujące się Francuzami, na przykład Kazimierz, jeden z synów, wstępują do armii francuskiej. Kazimierz zostaje bohaterem francuskiego lotnictwa, ale kiedy umiera jego ojciec, Kazimierz wraca do Polski jako bohater I wojny światowej i przejmuje interesy po ojcu. Jego syn zaś, André, wraca do Francji i idzie w ślady ojca. Walczy podczas II wojny światowej w lotnictwie. Kiedy wchodzimy na te salony fabrykanckie, nie pasują one do końca do tego, jaki obraz znajdujemy w Ziemi Obiecanej Wajdy. To raczej ludzie znakomicie wykształceni, w ogromnych bibliotekach, służący także pomocą uboższym. Oczywiście nie wszyscy, ale pamiętajmy, że przez kilkadziesiąt lat ten obraz fabrykantów był dosyć zohydzany i warto go sobie zrewidować. Fabrykanci Marcina Jakuba Szymańskiego i Błażeja Torańskiego to dobry pretekst. I tak sobie pomyślałem na sam koniec, że brakuje nam takiego serialu, takiej dynastii o łódzkich fabrykantach. W tym serialu panie Wojtku mógłby zagrać fabrykanta, a ja, jeżeli pan pozwoli oczywiście, poprowadzę panu kantorek. Serdecznie pozdrawiam. Muszę się zastanowić. Jeszcze nie byłem fabrykantem, ale to kusząca propozycja. Przemyślę. I need a man.